wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 lutego, jest 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zabłocki, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim szczegóły wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Warszawie. Komentarz byłego szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego na temat nieobecności czołowych polityków unijnych na konferencji bliskowschodniej w stolicy. I wypadek autobusu na trasie Białystok-Warszawa. Po południu do Warszawy przyleci amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Spotka się ze swoim polskim odpowiednikiem, szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem. Jutro do stolicy na konferencję bliskowschodnią przyleci też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Będzie też premier Izraela Benjamin Netanyahu, w sumie przedstawiciele z 60 państw. O szczegółach Wojciech Cegielski. Zaraz po przylocie do Warszawy Mike Pompeo pojedzie do siedziby polskiego MSZ na rozmowy ze swoim polskim odpowiednikiem Jackiem Czaputowiczem. Wczoraj polski minister mówił mi, że tematem rozmów będą najważniejsze sprawy z relacji dwustronnych między Waszyngtonem a Warszawą. Będziemy rozmawiać na tematy bezpieczeństwa energetycznego, stosunków gospodarczych między naszymi państwami, także na pewno ten wymiar dwustronny ma duże znaczenie. Mike Pompeo przyleci do Warszawy z Bratysławy i z Budapesztu. Wcześniej strona amerykańska także informowała, że tematem rozmów dwustronnych z polskim ministrem będą bezpieczeństwo i sprawy energetyczne. W czwartek obaj ministrowie będą gospodarzami konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie na Stadionie Narodowym. Jutro do Warszawy ma przylecieć także amerykański wiceprezydent Mike Pence. On także weźmie udział w konferencji bliskowschodniej. W planach pobytu amerykańskiego wiceprezydenta są też spotkania z polskim prezydentem i premierem oraz piątkowa wizyta na terenie byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Część krajów uczestniczących w warszawskiej konferencji bliskowschodniej zdecydowała o wysłaniu do Polski swoich przedstawicieli niższego szczebla, czyli wiceministrów spraw zagranicznych lub dyrektorów departamentów. Nie będzie na przykład szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Nieobecność, tak tłumaczył w Trójce były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Część krajów europejskich, część biurokracji unijnej uważa, że tylko oni mają monopol na organizowanie, na inicjowanie dużych przedsięwzięć i odmawiają Polsce i innym krajom, również Stanom Zjednoczonym, inicjowania takich kroków. Uważam to za błąd. Uważam, że obowiązkiem takich osób, jak na przykład pani Mogherini czy na przykład Tusk, byłoby uczestniczyć w takich obradach, dlatego że no, po to oni byli powołani na szefów tych instytucji. W związku z konferencją bliskowschodnią do piątku w Warszawie obowiązują dwa alerty. Alfa i ten związany z cyberprzestrzenią. Na granicach wróciły tymczasowe kontrole. Jutro Polska i Stany Zjednoczone mają podpisać w Warszawie umowę na zakup 20 amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS za ponad $400 milionów. Szef MONU Mariusz Błaszczak dodaje, że zakup mobilnych wyrzutni rakietowych w polskich fabrykach zbrojeniowych wydłużyłby czas oczekiwania na ich dostawę i podniósłby ich koszty. Przemysł zbrojeniowy przez lata żył z tego, że wyzbywał się nieruchomości, na których były zakłady. Dziś to się zmieniło, ale polski przemysł zbrojeniowy nie ma kompetencji we wszystkich dziedzinach. W dziedzinie dotyczącej rakiet, a więc HIMARS, polonizacja tych rakiet oznaczałaby, że czekalibyśmy na ten produkt dużo dłużej i że byłby on po prostu droższy. HIMARS to system mobilnych wyrzutni wykorzystujących amunicję kierowaną, zdolny do rażenia celów na odległość do 300 kilometrów. 7 osób trafiło do szpitala po wypadku autobusu na drodze serwisowej przy trasie Białystok-Warszawa. Do wypadku doszło niedaleko Białegostoku. Autobus linii 103 wpadł do rowu na uku drogi serwisowej między Choroszczą a Łyskami. A według wstępnych ustaleń najpierw osobowy Mercedes wypadł z drogi na śliskiej jezdni. Chwilę później jadący tuż za nim autobus także wypadł z tej drogi i wpadł do rowu, uderzając w Mercedesa. Najmłodsze osoby ranne są w wieku kilkunastu lat. Przewieziono je do szpitala. Na miejscu są policjanci i strażacy. W kalendarzach ogólnopolski Dzień Opiekuna. Deklarację o ustanowieniu tego święta podpisano wczoraj, w Światowym Dniu Chorego. Ksiądz Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, mówi, że dużo uwagi poświęcamy osobom chorym, a za mało mówimy o potrzebach i problemach ich opiekunów. Wiadomo, że każdy opiekun osoby chorej, jeżeli jest to rodzina, zrobi wszystko, żeby pomóc samej chorej osobie, ale robiąc wszystko, zapomina często o własnych podstawowych potrzebach. Prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak dodaje, że rola opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych jest kluczowa w zapewnieniu odpowiedniej opieki. Natomiast jak patrzymy na zabezpieczenie tych opiekunów, jest ogromna luka, ponieważ w momencie, kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, rodzic zajmuje się, zazwyczaj matka zajmuje się tym dzieckiem niepełnosprawnym przez lata, nie ma ani szans wypracowania świadczeń i system tego nie widzi. Wspólną deklarację dotyczącą powołania Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna podpisały takie organizacje jak Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona czy Fundacja OnkoCafe Razem Lepiej. W Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki zacierają ręce. Po zimowej przerwie wraca Liga Mistrzów i już nie będzie czasu na poprawki. Przed nami pierwsze mecze fazy pucharowej. Wiadomo, że przegrany w dwumeczu odpada. Dziś arcyciekawie zapowiada się spotkanie na Old Trafford. Manchester United zagra z Paris Saint-Germain. To pierwsze z trzech trudnych spotkań, jakie czeka Czerwone Diabły. Po dzisiejszym w Champions League w Anglii trzeba będzie stawić czoła Chelsea i Liverpoolowi. Pamięta o tym oczywiście trener Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer. Rzeczywiście będziemy grali z drużynami z absolutnego topu, ale teraz skoncentrujemy się na tym najbliższym meczu. Zawsze jest tak, że myśli się o tym co najbliżej i to jest największy pozytyw grania na kilku frontach. Jeżeli patrzysz za bardzo do przodu, gubisz koncentrację. Tyle Ole Gunnar Solskjaer, który w kilka tygodni odmienił oblicze zespołu zdołowanego rządami neurotycznego Jose Mourinho, który znalazł nową robotę, ale o tym za moment, bo dziś w Lidze Mistrzów będą kopać jeszcze w Rzymie. AS Roma spotka się z FC Porto. Obydwa mecze zaczynają się o godzinie 21. Wracając do Mourinho, przyjął ofertę jednej z rosyjskich telewizji na rolę eksperta w programie poświęconym Lidze Mistrzów właśnie. Nowy pracodawca nie zająknął się o zarobkach dla eksperta. Może to i dobrze, bo mogłoby się zrobić niesmacznie. W kraju byliśmy ciekawi, jak wypadną piłkarze Wisły po zimowych zawirowaniach i wygląda na to, że te zostawiły mocny ślad na zespole. Biała Gwiazda z Kubą Błaszczykowskim w składzie przegrała w Zabrzu z Górnikiem 0-2. Z kolei za oceanem furorę w lidze NBA robi James Harden. Koszykarz Houston Rockets po raz kolejny rzucił ponad 30 punktów i pomógł wygranej z Dallas Mavericks 120-104. Pojedynek z Mavericks był 30. z kolei, w którym James Harden zdobył co najmniej 30 punktów. Wszystko wskazywało na to, że jego znakomita passa zakończy się na 29 spotkaniach. W konfrontacji z Dallas na 2 minuty i 32 sekundy przed końcową syreną Harden w dorobku miał tylko 20 oczek. Resztę dorzucił w ostatnich fragmentach. Po raz ostatni poniżej 30 punktów, co ciekawe dokładnie 29, zawodnik rakiet zanotował 11 grudnia w pojedynku z Portland. Wyczyn Hardena jest trzecim najlepszym w historii NBA. Do rekordu jest jednak bardzo daleko. Legendarny White Chamberlain co najmniej 30 punktów zanotował w 65 spotkaniach z rzędu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Na zakończenie zaglądamy do Skandynawii. Narciarski bieg wazów w Szwecji to wydarzenie kultowe. Odbywa się na historycznej trasie, którą założyciel dynastii Gustaw, notabene dziadek naszego Zygmunta III, uciekał na nartach do Norwegii w czasie wojny szwedzko-duńskiej, dzięki czemu uszedł z życiem. Na starcie melduje się prawie 16 tysięcy uczestników. Byłoby więcej, gdyby nie limity narzucone przez organizatorów i w różnym tempie pokonuje 90 kilometrów. Na temat transmisji z biegu wypowiedział się obecny król Szwecji, Karol XVI Gustaw. Nic nudniejszego chyba już nie ma. Nic się nie dzieje. Godzinami biegną i biegną i dopiero pod koniec zaczynają walczyć. Można wyjść i wrócić do pokoju, a w telewizorze ciągle to samo. Inaczej jest przeżywać to na miejscu, jako widz, zwłaszcza jako uczestnik, stwierdził Karol XVI Gustaw, który wie co mówi, trzykrotnie pokonał trasę biegu wazów. Kolejny sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na południu przelotne opady śniegu lub krupy śnieżnej. Lokalnie słabe burze. Wszędzie dość silny wiatr w górach w porywach do 80 km na godzinę. Od stopnia na Podlasiu do 2 w centrum i 4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Ekstra rabaty na smartwatche. Tylko do 14 lutego, kupując dowolny smartwatch, otrzymasz 10% jego wartości na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax.

Bridges to Babylon, a pan mi napisał w tym poniedziałku, najlepsze jest to, że jest wtorkiem. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i Marek Niedzielski w zastępstwie Piotra Barona. Piotr na chwileczkę poleciał hen daleko za mgłę, ale wraca za tydzień i na pewno opowie, jak było. Będę miał przyjemność spędzić z państwem czas do południa. No, a co w naszej audycji dzisiaj? Informator ekonomiczny już za 12 minut. Wiktor Legowicz, jego gość. 10 minut przed 10:00 trójkowy detektyw Katarzyna Cygler. Płyty tygodnia mamy aż dwie. Ludwajon i Stanisław Sojka. Proszę powalczyć o płyty tuż po godzinie 10:00. A zaraz po płytach Monika Małkowska i obrazki z wystawy. Piosenka dnia to dzisiaj Fale. Michałowi się podoba, widzę. To o tym powiem po godzinie 11:00, a potem reklamy z XIX wieku. Czy to jest możliwe, że w XIX wieku były reklamy? Agnieszka Furtak na ten temat. No i powieść Szymona Słomczyńskiego, Mim, w opracowaniu Baszki Marcinik, tuż przed godziną 12:00. Dobrego odbioru. Bartosz obstawiał Love is Blue albo Chris, no a jeszcze mógłby się pojawić temat miłosny, albo nie będę zastępował Hirka jutro ani we czwartek Anki. Pamiętają państwo Anybody Seen My Baby Rolling Stonesów przed chwilą? To proszę uważnie posłuchać tej następnej piosenki. We'll be right back.

i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok, tymianek, poprawiające komfort oddychania, dziewanna i wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, oczywiście ceny paliw przez 2 tygodnie w zasadzie nic się nie zmieniło. I cały czas płacę 4,74 grosze za litr benzyny. No to rzeczywiście ma pan taką stację z tak stabilnymi cenami. Stała cena już. Tak. No to pewnie każdy słuchacz tam ma jakieś swoje miejsca droższe i tańsze i wiemy, że te ceny nie są centralnie ustalane, więc to nie jest tak, że jest jedna. Natomiast no, właściwie mamy jednego takiego dyktującego te ceny gracza, to znaczy Orlen. Lotos się do tego dostosowuje. Te ceny rzeczywiście są stabilne. No dawno tak nie było. Tak, no no na szczęście na tym rynku ropy, poza tą Wenezuelą, z którą jest coraz większy... Właśnie ta sytuacja, no może... mieć znaczenie. To znaczy ja myślę, że one już, że tak powiem, ten rynek ropy trochę już zaakceptował tą sytuację, że ta Wenezuela jest takim krajem, który jako upadłym dostawcą ropy, co prawda tam u wybrzeży amerykańskich jest kilka, jakieś tankowce stoją i czekają, bo nie bardzo wiadomo właściwie czyja jest ta ropa i kto miałby pieniądze zainkasować za tę ropę w związku z niejasną sytuacją w ogóle w Wenezueli, kto tam rządzi. Dwóch prezydentów. No właśnie, prawda? No i sankcje są amerykańskie, więc z czym tam jest kwestia również tego, że jeżeli by miał inkasować ktoś, to już ten nowy prezydent i nowe władze, ale nowe władze jeszcze nie mają jakichś swoich kanałów finansowych. No jest trochę zamieszanie, ale na szczęście poza tym spokój na rynku ropy, więc możemy z tego korzystać. Czyli bez zmian. Tak jest. Panie Adamie, gdzie będziemy szukać prądu? Pan zajął się tym problemem. Tak, ja się zajmuję tym problemem już od dawna, natomiast oczywiście jest ten problem, że no, polska energetyka musi się transformować, bo nie bardzo ma na to ochotę i ciągle jest to przekonanie, że węgiel i energetyka węglowa jest taką naszą kotwicą, ale wyniki tego roku, 18 roku wykazują, że już właściwie na blisko 20 milionów ton węgla żeśmy importowali, więc też się uzależniamy od surowców zagranicznych, więc trzeba myśleć o zmianach i te zmiany polegają na rozmaitych zmianach technologicznych, które i to, co kiedyś było mówione, że to jest strasznie drogie, niepraktyczne, źle działające i tak dalej, no to teraz bardzo szybko tanieje i energetyka wiatrowa, energetyka fotowoltaiczna. Ja się zająłem... Baterie podobno mogą nas uratować. Tak, magazyny energii. To jest taki nowy element w ogóle... O tym się mało jeszcze mówi. Mało się mówi, natomiast to jest coś, co się uważa, że będzie dosyć istotnym elementem w ogóle w takim nowym architekturze rynku energetycznego, to znaczy właśnie takie lokalne magazyny właśnie, gdzie w takie magazyny oparte na akumulatorach litowo-jonowych najczęściej, których będzie można nadwyżki energii produkować produkowanej, kiedy jej jest za dużo, magazynować, czerpać z niej, kiedy będzie potrzebna. To już się zaczyna dziać, już nawet w Polsce pierwsze koncerny właśnie budują, już Energa ma kilka takich projektów zrealizowane, są już w Pucku na przykład jest taki magazyn energii. To jest coś taka rzecz nowa i chciałem na to zwrócić uwagę, bo to jest taki ciekawy, a mało znany. I do mieszkania będzie można podłączać, tak? Tak, bo to jest rzecz, która właśnie między innymi będzie mogła funkcjonować z tymi źródłami domowymi. To znaczy, że jeżeli pan się będzie mógł coraz bardziej uniezależniać od sieci właśnie poprzez to, że będzie miał pan na dachu panele fotowoltaiczne, może jakiś niewielki wiatrak i ta energia, kiedy będzie jej zbyt dużo, to będzie magazynowana w akumulatorach takich domowych, a potem pan będzie z tego czerpał. Już Tesla produkuje takie akumulatory, takie jest Powerwall, taki produkt, który jest w Ameryce dystrybuowany. Tam. Duży jest? Nie taki duży. No, przy ścianie domu ma pan taką skrzynię, w których są te akumulatory i może pan wtedy łatwiej gospodarować energią. A ceny? No wie pan, ciągle te ceny na szczęście spadają, one są w tej chwili dosyć wysokie, ale szybko tanieją a ponieważ energia ta tradycyjna właśnie węglowa będzie drożała, no to już zrobiła się sytuacja taka, że często na przykład w Polsce energetyka wiatrowa już jest w stanie funkcjonować często taniej niż energetyka węglowa i to jest właśnie znak tych czasów. Panie Adamie, akceptuje pan kryptowaluty? No, wie pan, to nie... 11 lat już mają. To znaczy dokładniej to 10. U nas na rynku. W 18, nie, to, to, w 8 to, roku się pojawił. Bitcoin się pojawił. Bitcoin się pojawił, ponieważ też się zajmowałem niedawno tym tematem w styczniu 2009 roku. On powstał rzeczywiście, ta jego koncepcja się narodziła. Ona się narodziła pod wrażeniem kryzysu finansowego 2008 roku. No i to była taki pomysł na stworzenie czegoś takiego oderwanego od systemu bankowego, od tego jak politycy trochę nieodpowiedzialnie zarządzają systemami finansowymi. No i stało się, zrobił karierę. Zrobił karierę, tak. No i zrobił karierę również taką spekulacyjną, no ale to już trudno nad tym zapanować, ponieważ... parę osób zarobiło, panie Adamie. No tak, ale no wie pan, no to jest tak trochę niektórzy, to znaczy generalnie jest zjawisko takie, że bankowcy bardzo nie lubią kryptowalut. Ale powoli przekonują się. No powoli bardzo, to znaczy nawet w Polsce był taki pomysł, żeby taką cyfrową walutę, takiego cyfrowego złotego stworzyć, to NBP wpadło w taki popłoch, że ten projekt, który był w jakimś stopniu powiązany z Ministerstwem Cyfryzacji, to tam natychmiast wszyscy się musieli od tego odżegnać. No, generalnie chodzi o to, że z jednej strony mamy kryptowaluty, tych kryptowalut już jest chyba około 2000. I no niestety, ale to jak taka moda jest i coś, co szybko wzrasta wartość, no to wszyscy się na to rzucają, więc również takich kombinatorów powstaje wielu. Natomiast... No tak, ale inwestorów też przybywa cały czas. Ale to, co nam dały kryptowaluty, to dały nam technologię blockchain, czyli... w jaki sposób jest zabezpieczona Bitcoin i te kryptowaluty, co jakby daje pewne poczucie bezpieczeństwa. No i to dzięki temu te kryptowaluty właśnie zyskały takie zaufanie, ale po tym załamaniu w 17 roku Bitcoina, ja mam wrażenie, że już to się jakoś tak powiem uspokoiło i ten Bitcoin wrócił do jakiejś... No tak, ale trzeba być ostrożnym. No i tak, bo zawsze przestrzegamy. Bo pamiętajmy o tym, że Bitcoin budzi takie emocje, ponieważ jakby na początku dawał możliwość, że każdy może sobie taką walutę stworzyć, bo włączając się ze swoim komputerem do sieci bitcoinowej, oczywiście, można brać udział, ale to się okazało, że już to tak nie działa. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. No tak, czy za 30 lat w Polsce może mieszkać 50 milionów osób, panie Adamie? Jest to konieczne, żebyśmy byli takim punktem ważnym punktem na gospodarczej mapie Europy. A to jest pana opinia? Nie, Warsaw Enterprise Institute uważa, że tak powinno być. Wie pan, ja to zawsze... 50 milionów. 50 milionów. Mieszkańców. To trochę tak jak w filmie Barei, tak jak taki, jak przyjeżdża na granicy i ważą każdego przyjeżdżającego i mówią, schud pan, to będzie nas Polaków teraz mniej. To musi pan zapłacić cło. Ja mam wrażenie, że żebyśmy się liczyli na gospodarczej mapie świata, to nie tyle ma nas być więcej, co ma być nas, co Polska powinna, że tak powiem, wypracowywać sobie nie tylko poprzez prokreację tą pozycję, dlatego że znamy chyba wszyscy kraje o wyższej pozycji, a mającej mniej ludności i dużo ludniejsze kraje o dużo niższej pozycji, więc liczba ludności nie decyduje o pozycji gospodarczej kraju. To jest pierwsza sprawa, ale oczywiście nie chciałbym lekceważyć problemu, dlatego że wiemy wszyscy, że te kwestie liczby tego, ilu Polaków przybywa, to od tego zależy los tych, którzy dzisiaj pracują, czy są na emeryturach, tego zastępstwa pokoleń, tej możliwości, żeby tak powiem, żeby nie było tak, bo się zanosi na to, że za już niedługo na jednego pracującego będzie czterech emerytów do utrzymania. Co może być nie także oczywiście powinniśmy dbać o ten przyrost, ale ja mam wrażenie, że to jest temat, że tak powiem, nie oparty wyłącznie na liczbie ludności, a bardziej my jeszcze możemy namawiać, żeby wracali. No tak, ale to już jest, ja mam wrażenie, to każdy, kto ma znajomych albo rodzinę za granicą, wie, jakie to jest raczej mało realne. W Wielkiej Brytanii w niektórych hotelach można zamówić usługę wygrzania pościeli przez pracownika hotelu. Oczywiście ten pracownik jest ubrany w specjalny uniform. Co pan na to? To jeszcze jak pan powie mi, że jeszcze ten pracownik ma gorączkę, żeby było dobrze wygrzane, no to już powiem, że tak powiem, że świat oszalał. To prawda. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Angela! No? Padł mi pad. No to super! Jak to? Wiem, co ci kupię na walentynki. No ale miała być gra. Oj, będzie i gra. Jak to? Tak to. Walentynki w Media Expert. Kup teraz kontroler Microsoft Xbox One, a grę Star Wars Battlefront 2 na Xbox One dostaniesz w prezencie. Super oferty dla graczy w Media Expert. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut będzie 10:00. Chcemy tylko choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu kogo i z nikim. I karę mieć. Ach, nawet na zawsze. Jego nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. To teraz Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Ucz się dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Pamiętacie państwo to powiedzenie? Niektórzy słuchali z uwagą i kombinowali, jak obejść kwestię nauki, a dobrać się do potęgi. I nie ma w tym w sumie nic dziwnego, bo drogi na skróty zawsze były modne. Poza tym są różne sytuacje w życiu. Czasem człowiek, owszem, jakiś tam klucz ma, ale na przykład nie do tych drzwi, albo w ogóle klucza nie ma, ale wie, jakie drzwi chce otworzyć. I co robi wtedy? Kupuje wytrych do kariery. Na przykład dyplom, referencje, certyfikaty, a ponieważ w powiedzeniu nie było mowy o czymś skromniejszym, tylko od razu o potędze, to jakoś tak się składa, że najgłośniejsze fałszerstwa dotyczą zawodów, które uważane są za nobilitujące i obdarzane sporym zaufaniem społecznym. Oto kilka znamienitszych przypadków. Pewien wykreślony z zawodu sędzia postanowił pokonać system. Odrobinę pokombinował przy dokumentach i został radcą prawnym. Czas biegł, a że życie jest krótkie, zamarzyła mu się kariera akademicka jako poważanego profesora z zagranicy. Więc wyjechał, zmienił nazwisko, uzyskał drugie obywatelstwo i wrócił uzbrojony w fałszywe zaświadczenia uczelni z Niemiec, Izraela, że jest doktorem habilitowanym prawa i wrócił także z podrobionym pismem polskiego resortu nauki potwierdzającym te tytuły oraz fałszywym listem polecającym. Na tej podstawie został w latach 2010-2011 zatrudniony przez 5 polskich szkół wyższych. Zawód dyrektor też ma w sobie blask potęgi i jest łakomym kąskiem. I to może być na przykład dyrektor szkoły albo szpitala. I tak pewna pani dyrektor szkoły podstawowej bardzo rzetelnie dyrektorowała, ale wpadła przez dodatek funkcyjny. Jakiś bardziej zaangażowany urzędnik coś zaczął sprawdzać i wyszło na jaw, że pani dyrektor uprawnienia pedagogiczne kupiła na podwarszawskim bazarze pod koniec lat 90. Z dyrektorem pewnego szpitala wojewódzkiego poszło znacznie szybciej, bo został nim raptem na kilka tygodni. Podobno po 2 dniach od rozstrzygnięcia konkursu zarząd województwa zwietrzył podstęp i rozpoczął śledztwo, co się zresztą zarządowi chwali. Co prawda lepiej czytać dokumenty kandydatów przed wyborem, a nie po, ale to wiadomo, formalności nikt tego nie lubi. Łatwiej mają fałszerze niższych szczebli. Pewien nauczyciel, posiadacz legalnego licencjatu z zakresu edukacji zdrowotnej i rehabilitacji, postanowił zostać włofistą z uprawnieniami do nauki w liceum. Po 10 latach pracy w szkole dyrekcja odkryła, że dyplom jest fałszywy. Co ciekawe, w kwestiach merytorycznych nikt mu nie miał nic do zarzucenia. Młodzież ćwiczyła porządnie i w dodatku bez kontuzji, no w końcu rehabilitant był na miejscu. Jednak żebyście państwo nie popadli w przygnębienie i zadumę nad upadkiem moralnym naszych czasów, to dla pocieszenia w latach 30. XX wieku gazety opisywały głośny przypadek mężczyzny, który ukradł dyplom i przez 10 lat leczył, ze zmiennym co prawda powodzeniem, stąd co jakiś czas zmieniał nazwiska i miejsca zamieszkania, aż wpadł dzięki kindersztubie i detektywistycznemu zmysłowi radomskiego lekarza powiatowego, który jako człowiek elegancki i kulturalny zaprosił nowego lekarza do domu rodzinnego na powitalną kolację, a następnie zaczął zadawać właściwe pytania. I tak w gruncie rzeczy te kilka epok technologicznych później w XXI wieku niewiele się zmieniło. To intuicja, uwaga i rozmowa potrafią najwięcej wyjaśnić. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Every magic potion